Nilikuwa karibu, wazee wanitolee radhi kwa kujipendekeza kwako wewe, wala nisiwajali ndugu. Kukupa mshahara wangu wote, penzi lako lingeniponza. Nilikuwa karibu, wazee wanitolee radhi kwa kujipendekeza kwako wewe, wala nisiwajali ndugu. Kukupa mshahara wangu wote, penzi lako lingeniponza. Nikosane na wazazi wangu, nenzi lako ni la hatari, nenzi lako ligeniponza, nikosane.